มเลิกเล่นแล้วผมอยากจะนอนพักครับ เป็นอะไรไปลูกไม่สบายหรือเปล่า ครับ เจ็บตรงไหนล่ะปวดท้องหรือเปล่า เจ็บไปหมดเลยครับให้ผมนอนลงได้ไหมครับ ได้จ้ะเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วพ่ออาจจะรู้ว่าจะช่วยลูกยังไง ลูกไม่สบายอีกแล้วเหรอต้องเป็นวิญญาณชั่วร้ายแน่ๆเลย ฉันกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆนะ เป็นปีแล้วนะอาการก็ทรุดลงเรื่อย ใช่ละเขาป่วยอยู่เรื่อยมากกว่าเวลาที่เขาปกติซะอีกรีบไปหาหมอกันเถอะฉันจะเฝ้าดูแลเขาเวลานี้ไปก่อน ลูกคุณไม่มีอะไรผิดปกติในร่างกายนะครับแต่สงสัยว่าคงจะถูกผีเข้านะครับ ใช่แล้วล่ะดูปากเขาสิมีน้ำลายฟูมปากร่างกายก็ปิดไปมาด้วยความเจ็บปวด หมอช่วยอะไรลูกผมได้บ้างล่ะ ผมเหรอครับผมเป็นเพียงหมอผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับคุณ มีใครบ้างที่จะช่วยเขาได ้ลองไปหาพระในโบสถ์สิบางทีอาจจะช่วยได้นะ เราช่วยอะไรไม่ได้หรอกเขาถูกผีสิง แต่ว่าท่านน่ะเป็นตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่มีอำนาจมากกว่าซาตานเหรอลูกผมน่ะเคยเป็นเด็กดีแล้วทำไมตอนนี้เขาต้องถูกผีเข้าล่ะ คุณจะมากล่าวหาอะไรผมไม่ได้มันเป็นความผิดของคุณเอง ความผิดของผมเหรอ ความผิดของเราอย่างนั้นเหรอ ความบาปของคุณจะตกกับลูกหลานถึงขนาด 3-4 ชั่วคน ฉันเพิ่งจะกลับมาจากตลาดจ้ะ ซื้ออาหารมาเหรอ จ้ะแล้วฉันก็ได้ยินข่าวที่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะ ข่าวอะไรกัน ฉันได้ยินว่ามีชายคนหนึ่งมาจากนาซาเรตที่สามารถแสดงอภินิหารได ้อภินิหารเล่นกลเหรอก็คงเหมือนกับพวกนักเล่นกลนั่นละ ไม่หรอกเขารักษาคน รักษาอะไร รักษาโรคความเจ็บป่วยแทบทุกโรคเลย เดี๋ยวก่อนคุณถ้าคุณนึกถึงลูกของเราแล้วเราก็จำได้ไหมว่าแม้แต่ปุโรหิตยังรักษาไม่ได้เลย ใช่คุณพูดถูกแล้วล่ะ นี่ผมเพิ่งจะได้ยินข่าวของชายที่เป็นชาวเมืองนาซาเรตผมคุยกับคนที่ได้เห็นชายคนนี้รักษาคนตาบอดมากับตา คนตาบอดแล้วเขากลับมองเห็นจริงๆเหรอ เขาว่าอย่างนั้นนะ อย่างที่คุณว่าคนธรรมดาจะทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าปุโรหิตแม้แต่ไม่ยังทำอะไรไม่ได้เลย คุณพูดถูกแล้วล่ะนี่คุณรู้ไหมผมเริ่มจะเชื่อข่าวเกี่ยวกับชายที่เป็นชาวเมืองนาซาเรตแล้วล่ะ จะเป็นจริงได้ยังไงกันเขาเป็นเพียงมนุษย์คายาฟาสและคณะปุโรหิตและสมาชิกของเผ่าเลวีได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้ายังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมนุษย์จะทำอะไรได ้บางทีชายคนนี้อาจจะเป็นพระมาซิอาก็ได้นะ คุณก็รู้ว่านั่นเป็นเพียงความหวังลมแรงๆชายคนนี้ท่าทางไม่เหมือนกษัตริย์เลยเขาใส่เสื้อผ้าราวกับคนธรรมดาคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะเป็นกษัตริย์เป็นพระมาซิอา คุณพูดถูกแล้วล่ะ คุณได้ยินข่าวเรื่องชายแห่งเมืองนาซาเรตเหรออ ้าวทำไมคุณรู้ล่ะ สีหน้าของคุณมันบอกละสิ เขาไล่วิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างชายสองคนที่เกลาซาคนตาบอดก็มองเห็นคนง่อยก็เดินได้แม้แต่คนตายยังฟื้นคืนชีพได้โดยน้ำมือของชายแห่งเมืองนาซาเรตถ้าเขาสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็เขาก็คงสามารถไล่ผีออกจากร่างลูกชายของเราได้สิ แต่คนธรรมดาธรรมดาคงจะไม่มีอำนาจมากขนาดนั้นหรอกนอกจากว่าเขาจะเป็นพระมาซิอาแต่ว่าเสื้อผ้าการแต่งตัวของเขาไม่มีเขาสักนิดว่าเขาคือพระมาซิอา ก็จริงอยู่ พวกเราน่ะถูกสอนให้นึกถึงพระมาซีอาแบบนั้นแต่คิดดูให้ดีๆถ้าพระเจ้าคือความรักแล้วความรักนั้นคืออะไรถูกแสดงออกมายังไงโดยการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยมีความกรุณาเห็นอกเห็นใจนั่นแหละคือความรักการรักษาคนป่วยและปลอบประโลมจิตใจผู้อื่นนี่แหละคือความรักที่แท้จริงพระเยซูมีคุณสมบัติเช่นนี้ครบทุกอย่างดังนั้นพระองค์อาจจะเป็นพระมาซีอาห์ก็ได้นะ ใช่แล้วอาจจะเป็นไปได้ถ้าเขาแสดงความกรุณาและความรักเช่นนี้เขาอาจจะเป็นพระมาซีอาห ์ผมจะพาลูกไปหาพระเยซูเขาจะได้รักษาลูกของเราผมรู้ว่าเขาทำได้ผมมี ความเชื่ออย่างนั้นเหรอ ใช่ความเชื่อผมเชื่อว่าพระเยซูสามารถไล่วิญญาณชั่วร้ายที่สิงอยู่ในร่างลูกของเราได้ มาตรงนี้ไปหน่อยสิ พาบ้านมากันมาเนี่ยระบบมา ทำไมอาจารย์ถึงได้พาเปโตรเจมส์และยอนไปกับท่านบนภูเขา ทำไมไม่พาเราทั้งหมดไปด้วยล่ะถูกเราตั้งหลายคนเราไม่พาไป เราจะถามอาจารย์และท่านกลับมาเรามีสิทธิ์ที่จะรู ้ใช่จริง ต้องใช่ จริ งแล้วดูสิคนมากมายมาคอยอาจารย์กันแล้วนี่ท่านอยู่ที่ไหนกันขึ้นไปบนภูเขาเพื่อปรึกษากับคนแค่3คนเท่านั้นเหรออาจารย์ไม่รู้หรอกเลยว่าท่านควรจะอยู่กับพวกเราและคนที่มาคอยกันอยู่ที่นี ่ใช่ ถูกต้อง คุณกับเด็กเสียสติคนนี้ต้องการอะไรกันพวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบุกรุกเข้ามาเช่นนี้นะ ยูดาให้ผมพูดกับเขาเองดีกว่า เอ๊ะผมก็มีสิทธิ์เหมือนกับสาวกคนอื่นๆนี่ก็ได้แอนดรูว์จะทำอะไรก็ทำสิ พวกเราจะช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างล่ะ ผมต้องการจะพบกับชายคนที่มาจากเมืองนาซาเร็ตที่ชื่อพระเยซูนะครับ อ๋อเด็กคนนี้คุณต้องการรักษาเด็กคนนี้อย่างนั้นเหรอ ใช่ครับวิญญาณชั่วร้ายสิงอยู่ในร่างเขาและผมรู้ว่าพระเยซูสามารถไล่วิญญาณนี้ออกไปได้ เราก็ทำได้ครับ อ๋อคุณไล่ผีได้ด้วย พวกเราคือสาวกของพระเยซูท่านได้ให้อำนาจกับพวกเราที่จะทำหน้าที่ไล่วิญญาณชั่วร้ายพวกมันเชื่อคำสั่งของเราและจะออกจากร่างของเด็กชาย โอ้ได้โปรดกรุณาช่วยเถอะได้ไหมคุณ แน่นอนแต่คุณมีความเชื่อไหมล่ะ มีผมมีความเชื่อ ถ้าอย่างนั้นในนามของอาจารย์พระเยซูแห่งนาซาเรสผมสั่งให้เจ้าวิญญาณชั่วร้ายจงออกมาจากร่างเด็กคนนี้ผมสั่งว่าเจ้าวิญญาณชั่วร้ายจงออกมาจากร่างเด็กคนนี้ไม่ได้ผลเราล้มเหลวซะแล้วทำให้เสียหน้าพวกเราและอาจารย์ด้วยใช่แล้วใช่พวกคุณน่ะล้มเหลวแล้ว แล้วจะบอกให้ว่าทำไมก็เพราะพวกคุณกับอาจารย์ของคุณน่ะหลอกลวงคนอื่นเหมือนอย่างที่มหาปุโรหิตคายาฟาสว่าไว้เวลานี้เราก็รู้กันแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ใช่จริงด้วย คุณรับใช้ซาตานซาตานผีร้ายคืออาจารย์ของพวกคุณซาตานน่ะไม่ฟังคุณหรอกแต่คุณน่ะอยู่ใต้บังคับบัญชาของมัน ใช่ นั่นไงพระเยซูกำลังเดินมากับสาวก3คน พวกท่านปุโรหิตและอาลักษ์ถามอะไรสาวกของเราเลย ท่านครับผมพาลูกชายของผมที่ถูกผีสิงมาหาท่านเพราะมันทรมานลูกชายของผมครับผมให้สาวกของท่านไล่มันแล้วแต่พวกเขาทำไม่สำเร็จหรอกครับ โธ่พวกมนุษย์ที่ขาดความเชื่ออีกนานเท่าไหร่นะที่เราจะต้องอยู่กับพวกเจ้าและทนทุกข์เพราะเจ้าไปพาลูกคุณมาสิ ครับท่าน เขาเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว หลายปีแล้วล่ะครับท่านหลายปีแล้วที่เขาถูกทรมานอย่างนี้โอ้ท่านครับถ้าท่านทำได้กรุณาช่วยเราด้วยนะครับ ถ้าเจ้ามีความเชื่อถือทุกสิ่งก็จะเป็นอย่างที่เจ้าเชื่อ เชื่อผมเชื่อครับโปรดช่วยให้ผมมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ วิญญาณชั่วร้าย เราสั่งให้เจ้าออกมาจากร่างเด็กคนนี้และอย่าได้กลับเข้าไปสิงเขาอีก เด็กตายซะแล้ว โอ้ผีมาฆ่าเด็กจนตาย ใช่โอ้โหน่าสงสารเด็กจริง ๆ เด็กตายแล้วนี่เด็กตายแล้ว โอ้ไม่น่าเลยนี ่พระเยซูจับมือเด็กคนนั้นดึงขึ้นมาเขาเฮ้ยเขาไม่ตายนี ่เรามอบลูกชายคืนให้ท่านเวลานี้ก็เป็นปกติดีทั้งร่างกายและจิตใจ